Vår neste gjest I studio I dag avholdsmann. Velkommen til studio, Lasse Viril. Takk skal du ha for det. Ja, de jo snydens full mann. Jeg det. Ja, det jo helt klart, det lukter jo... Ja, men de skrev jo I dette brevet til oss at de var avholdsmann. Hva mener de med det? Ja, først og fremst så holder jeg min far og min mor, men allermest så holder jeg alkohol.